لا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سسي كسن نذر وتشرد. Evvelce niçin ayarlamaz bu adam? Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Emma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, önce şu mühim gördüğüm mevzuyu arz edeyim de derse sonra başlayayım. Bu teyipleriyle vaaz alan, bantlara ders alan arkadaşlardan şikayetçiyim. Makinaları ayarlamadan buraya geliyorlar. Başımı derde sokacaklar. Ve ben bu yüzden vaaz-ı nasihatları keseceğim. Ya bunu böyle esaslı, sağlam, sıhhatli yapmak yoluna girsinler, yahut bu kürsünün etrafını terk etsinler, yoksa ben terk edeceğim. Ben terk edeceğim bu işi. Bu olmaz bu. Caminin sükunetine, edebine aykırıdır. Onun bunun dikkatini çekmeye hakkımız yoktur. Yapacağımız dersi sükunetle, sağlıklı yapmak lazımdır. Böyle olursa bir takım simsallar, bir takım tüccarlar türedi. Ne biçim bantları aldığı bilinmiyor. Ucuz alıyor, ucuz bilmem pahalı satıyor. Artık bu işi çığırından çıkardılar. Allah'a elimi açık şekva edeceğim. Allah yolunu bu şekilde dejenere etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu konuda hassas davranmalarını, dikkatli olmanı rica ediyorum. Bütünüyle kaybedeceklerdir ve kendilerini Allah-u Teala'ya şekva edersem yıkılacaklardır. Yıkılacaklardır. Önce şuraya hazırlansınlar, gelsinler. Değilse başka türlü muamele yapacağız. Bizim kimseyle bilgimiz yok. Şu dini hizmetimizi, dini nasihatımızı sağlıklı yürütmezsek olmaz bu. Olmaz. Onun için cuma günleri vesaire günlerde ne oluyorsa planlı, tertipli, edepli, insaflı, vicdanlı bir şekilde bu iş yapılırsa olur. Değilse bu işi bir pisliği çıkar, başımıza bela olur gider bu iş. Cenab-ı Hak fitneden, fesattan cümlemizi muhafaza buyursun. Efendiler, geçen ders İslam davetinin ve İslam tebliğatının ehemmiyeti üzerinde durdum. Bir millete, bir kavme, bir cemaate, bir cemiyete İslam anlatılmadan, İslam aşılanmadan, İslam tebliğatı ulaştırılmadan, o topluluklara düşman olmanın, silah çekmenin, onlarla kapışır halde olmanın manası ve dinde yeri olmadığını söyledi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bu yolda, bu usulde, bu metot içinde yürüdüklerini sağlam kaynaklardan mütevatir haberlerle anlatmaya çalıştım. İslam anlatılmazsa, yayın vasıtalarıyla, büyük kalabalıklara, cemaatlere, cemiyetlere, insan topluluklarına İslam anlatılmazsa, onun yerini başka şeyler alacak. İslami açıdan boş bıraktığınız şeyin yerini başka bir şey alacaktır. Çünkü fizikte bir kanun vardır. İlahi kanunların yürüdüğü tabiat üzerinde bazı dikkat çekici, alaka çekici şeyler vardır. Bunlardan birisi de boşluk bulunmamasıdır. Şu gözlerimizle gördüğümüz alemde boşluk bulamazsınız. Şu kubbemizin altı boş değildir. Tamamıyla hava ile doludur. Deniz nasıl ki su ile doluysa, şimdi bizim bulunduğumuz şurası da aynen havayla doludur. Gözümüz görmüyor bunu. Balıkların suyun içinde oluşu gibi biz de havanın içindeyiz. Atmosferin içerisindeyiz. Bir bardağı su ile doldurursanız o suya göre şekillenir ve suyla dolar. Suyu boşaltırsanız boşluk kalmaz, yerine hemen hava dolar. Yerine hemen hava dolar. Yeryüzünde boşluk yoktur. Nitekim bir testiden suyu boşaltırken veya bir plastik bidondan suyu boşaltırken bir ses işitirsiniz. Bir gürültü. Suyun aktığı yerde o suyun testinin boğazından çıkarken bir gürültü işitirsiniz. Suyun çıktığı ve boş kaldığı yere dışarıdan hızla hava hücum etmektedir. Hava ile su aynı noktada sıkıştığı için gürültü meydana gelmektedir. Hiç boşluk kalmıyor. Yeryüzünde boşluk yok. Hatta meşhur fizik alimlerinden Pascal öyle söylüyor. Bir deniz kenarında, bir sahilde bir tane kum tanesini çeker alırsanız, bir kum tanesini sahilden yerinden kıpırdatır kaldırırsanız, Süreyya yıldızına kadar yeryüzünde bir değişiklik meydana gelir diyor. Hepsi birbirine zincirli bağlı. Büyük bir insicam ve intizam var tabiatta ama boşluk yok. Siz de, Müslümanlar da aynı kanun-i ilahi içindedirler. Siz dini İslam'ı vicdanlara, gönüllere yerleştirmezseniz, nesillerimizin, çocuklarımızın kalbine, ruhlarına İslam'ı anlatmazsak, aşılamazsak, yerleştirmezsek, bizim boş bıraktığımız, boşluk bıraktığımız oraya bir başka ideoloji, bir başka doktrin gelip girecektir. Nesillerimizin kalbine, zürriyetlerimizin zihnine İslam'ı dolduramazsak, İslam'ı yerleştiremezsek, senin yerleştiremediğin o boşluğa bir başkası nüfuz ve hülul edecektir. Onun için İslam'ın anlatılması lazım diyoruz. Cenab-ı Hak insanı arayıcı, bazı fikirlerin tesiri altında kalıcı, zihninde, zihniyetinde bazı mevzuların yerleşmesine kabiliyetli yaratmış Cenab-ı Hak insanı. İnsan boşlukta tutunmak için bir yer arıyor. Zihnine yerleştirmek için bir şey arıyor. Aklına sığdırmak için bir şey arıyor. Kalbinde ona yer vermek için bir şey arıyor. En ideal olan, en üstün olan, en mükemmel olan dini İslam'ı onun kalbine yerleştiremezseniz, onun yerine bir başka sapıklık, bir başka bela, bir başka musibet gelir ve oturur. Bizim de aynen böyle olmuştur. Ve İslam'ın mutlaka müdafaa edilmesi lazım. İslam'ı müdafaa eden kimselerin bulunması lazım. Buna mecburuz. Buna mecburuz. Zira eğer bu mücadele, bu müdafaa yapılmazsa, dediğim gibi İslam'ın dışından gelen şeyler bizi istila eder. Bizi istila eder. Nitekim İslam'ı muhafaza, müdafaa ve İslam için mücadele yapmamak sebebiyle, neme lazım demek suretiyle, bizim işimiz değildir demekle, bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi sözlerle uzun zamandan beri oyalandığımız için öyle bir cemiyet meydana geldi ki sadece ismi Müslüman, yaşadığı hayat tamamen kafir hayatı. İslam'la bir isim, isimden başka bir benzerlik kalmadı. Yeryüzünün de hemen her tarafında öyle. Düşünün ki mesela Afganistan'da durmadan Müslümanları katleden Rus uçaklarıyla ve Rus silahlarıyla Müslüman köyleri ateş altına alan bir adam, hani hepiniz biliyorsunuz, zalim, kafir bir adam ama ismi Nur Muhammed Tarakki. Nur Muhammed ismi. Ama dünyanın en büyük kafiri. İslam düşmanı, Allah düşmanı, Müslümanların düşmanı. Neyse o gitti, onun yerine gelen bir başka Allahsız kafir, onun da ismi Hafizullah Amin. İsme bakın hele. Yeryüzünde İslam bir isim şeklinde kalıyor. Fakat gerçek manada İslam hayatı yaşanmadığı için, Kur'an'ı hayatımıza hakim kılamadığımız için bir İslam cemaati peydahlanmıyor. Kıldığımız namazlar netice vermiyor. Tuttuğumuz oruçlar hiç netice vermiyor. Zekat zaten binde bir kişi ödüyor, zekatı veren yok fazla. Hacca gidip geliyoruz her sene, hac, hac, hac, hac. O kadar hacca gidenler var, memleket bir türlü düzelmiyor. Niye isimde kalıyor bu? Şekilde kalıyor, surette kalıyor. İstenilen bir İslam cemaati peydahlanmıyor. Tıpkı neye benziyor bu? Bir testiyi suyun altına tutuyorsunuz, testi, yukarıdan su akıyor, doluyor zannediyorsunuz, dibi delik oldu, akıp gidiyor. Dibi delik bu testinin. Bunun çaresine bakmak lazım. Kıldığımız namazlar gerçek manada bize İslami hayatı yaşatmıyor. Neslimizi, soyumuzu, sopumuzu, sülalemizi, cemiyetimizi, cemaatimizi tam ve kamil manada Müslüman olarak İslam hayatı yaşamalarını temin etmiyor. Bunlar çok acı meseleler. Neden? Bütün gücümüzü, bütün varlığımızı, bütün kudretimizi İslam'ı anlatmaya ve İslam'ı yaşamaya vermiyoruz da onun için. Her zaman söylüyorum sohbetlerde, cemiyetlerde, etrafta, bilhassa servet sahibi, sermaye sahibi, zengin Müslüman kardeşlerime diyorum ki yapmayın. Şu İslam'a destek olun. İslam'ı muhafaza edin. İslam'ı müdafaa edin. Varlığınızı, imkanlarınızı Allah yoluna değerlendirin. Neslimizin eğitimine, insanların İslamlaşmasına, memleketimize ve bütün dünyaya İslam'ın yayılmasına gayret gösteriniz diyoruz. Ama hiçbir surette bu sahada ciddi bir çalışma, ciddi bir teşebbüs, ciddi bir hamle görülmemektedir. Camilerdeki cemaatlere bakıyorum. Kimse alınmasın, kırılmasın. Benim kimseyle şahsi ve siyasi bir hesabım yok. Camilerdeki cemaatlerimize bakıyorum. Hemen hemen büyük ekseriyeti fakir fukara, garip gureba. Fabrikatörlerden kimseyi göremiyorum. Zenginlerden pek fazla kimse yok. Herkes keyfinde, zevkinde, senedinde, sepetinde. Bir günde 10 defa bankaya uğruyor, haftada bir gün camiye uğramıyor adam. Ama adı Müslüman bu adam. işi, gücü, servet, sermaye, şöhret vesaire. Hoşuna gitmediği için arabasının modelini değiştiriyor. Biraz daha hoşuna gitmezse arabasının boyasını değiştiriyor. Biraz daha hoşuna gitmezse evini değiştiriyor, köşkünü değiştiriyor. Badanasını değiştiriyor, boyasını değiştiriyor. Eskimişse, modadan düşmüşse mefruşatı değiştiriyor, mobilyayı değiştiriyor. Hanımının dişine, tırnağına, bütün böyle basit şehevi işlerle uğraşıyor. Allah'ın dinini müdafaa edecek olan bir teşekkül, bir gayret, bir çalışma göremiyoruz. Bizim de ümidimiz sarsılmaya başlıyor. İyice ben usandım yani. Ümidim kesiliyor yavaş yavaş. Tabii mümkün, ümitsiz olmak mümkün değil. Öyle anlar, öyle zamanlar oluyor ki içimdeki ızdırabı yutamıyorum. Kendi kendimi kaybedecek hale geliyorum. Bu zenginler, bu Müslümanlar ne olacak? Nereye varacaklar? Bunlar nasıl Allah huzurunda hesap verecekler? Bunlar nasıl sermayelerinin hesabını verecekler? Ne diyecekler bunlar Hazreti Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatü vesselama? Hangi yüzle çıkacaklar? Bunlar hangi aleme, hangi Allah'a gidiyorlar? Ebu Bekir Sıddık'ı tanımayan yok. Ömerül Faruk'u tanımayan yok. Hazreti Osman'ı tanımayan yok. Ali'yül Murtaza'yı tanımayan yok. Bunları seven, bunları sayan, bunlara inanan, bunlara güvenen Müslümanlar hangi surette, hangi yüzle çıkacaklar? Ne yaptık diyecekler, neye güvenecekler? Bunlar bizi çok düşündürüyor ve hakikaten artık iştahımız kesiliyor. İçimizde büyük bir düğüm, kör düğümler meydana geliyor. Cenab-ı Hak yine de bizi umutsuzluğa sevk etmesin inşallah. Umulmadık bir yönden Müslümanlara bir uyanma, Müslüman zenginlere bir uyanış, bir hamle nasip etsin inşallah. Efendiler, bakınız Hazreti Habibullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Ma min nebiyyin be'asehullahu fi ümmetin kabli illa kâne lehu min ümmetihi havariyyun ve ashab يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. Resul-i Zişanımız buyurmuşlar ki, benden evvel Allah-u Teala'nın gönderdiği her bir peygamberin dini için çalışan, her bir peygamberin yolunu, tebliğatını her tarafa yaymaya çalışan bir takım havariler, bir takım sahabeler olmuştur. Her peygamberin yolunu yürüten, yolunu yayan, her peygamberin getirdiği tebliğatı daha ötelere, daha başka cemaatlere götüren, yayımlayan, tebliğat yapan havariler ve sahabeler olmuştur diyor Resulullah. Her peygamberin var. Olmasaydı o yol bugüne kadar gelmezdi. Gelemezdi. Bu havariler, müminler, peygamberlerin yolunu tebliğ eden, etrafa yayan insanlar, يَأْخُزُونَ بِسُنَّتِهِ O peygamberin sünnetini aynen kabullenirlerdi. Peygamber nasıl yapmışsa, onlar da öyle yapmaya çalışırlardı. Ya ne demek bu? İslam'ı yaşarlardı. Allah'ın dinini yaşarlardı. Sünnete uygun yaşarlardı. Hem tebliğat hem de tatbikat. وَيَكْتَدُونَ بِاَمْرِهِ O peygamber neyi emretmişse aynen ona uyarlardı, iktida ederlerdi. Dolayısıyla o tebliğat yaşanırdı, tatbik edilirdi ve insanların hayatında canlı bir nizam haline gelirdi. سُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ Efendimiz buyurmuşlar ki sonra onlardan sonra min ba'dihim o peygamberlerden sonra bir takım nesiller bir takım kimseler geldi ki yekulune ma la yef'alun ve yef'alune ma la yu'merun o peygamberlerden sonra bir zürriyet bir nesil geldi bir cemiyet peydahlandı bunlar Allah Resulü'nün yapmadığı şeyleri yapmaya başladılar. Kendilerine emredilmeyen şeyleri de yapmaya başladılar. Yapmadıklarını söylemeye, emrolunmadıklarını da işlemeye başladılar. Öyle işler yapıyorlardı ki, öyle yollara gidiyorlardı ki, bu işlerin hiçbirisini peygamber emretmemişti. Peygamber emretmemişti. Hani peygamberin ortaya koymak istediği cemiyetin tam zıddına bir cemiyet meydana geliyor. Dini İslam'ın emrettiği hayatın zerresi kalmamıştı. Öyle zürriyetler geldi ki, onlardan sonra öyle cemaat, aynen bizim cemaatimizi izah ediyor. Şimdi mesela Sultan Fatih rahmetullahi teala aleyh İstanbul'u fethettiği veya İstanbul'u fethetmek için hazırlıklara başladığı zamanlarda tarih kitapları var elimizde okuyoruz. İstanbul'un durumu aynen bugünkü gibiymiş. Adım başı meyhane, adım başı umumhane, adım başı kumarhane, adım başı çalgı eğlence yerleri, kadınlar çırçıplak, sokakta gezenlerin %99'u sarhoş veya cünüp bir halde. Şehvet her tarafa hakim, zina günün en modası, geçerli bir modası. Kefazelik, yalan, dolap, dümen, iftira, dedikodular, hırsızlıklar, yan kesiciler, aynen bugün İstanbul nasılsa, Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetmek istediği zaman da aynen böyleymiş. Tersine döndü cemiyet. Peygamberin yolundan saptın mı böyle olursun. Peygamberin. Mesela işte Lübnan diye bir şehir var, bir memleket var biliyorsunuz. Lübnan'ın baş şehri de Beyrut. Burada Müslümanlar var, bir sürü Müslümanlar var. Bu bir sürü Müslümanların yaşadığı Beyrut şehri dünyanın en büyük zina ve fuhuş merkeziydi. Dünyanın en fuhuş yapılan merkeziydi. Dünyanın en büyük kumarbazlarının gelip kumar oynadığı bir şehirdi Beyrut. Vallahi böyleydi, yeminle söylüyorum. Elimizde bir sürü araştırmalar var. Dünyanın en büyük fahişeleri Beyrut otellerinde yatıyorlardı. Dünyanın en büyük zina merkeziydi. Dünyanın en büyük kaçakçılık merkeziydi. Dünyanın en büyük namus düşmanlarının merkeziydi. Ve Müslümanlar bunlara ses çıkarmıyorlardı, ayak uydurmuşlardı, sesleri solukları kesilmişti. En sonunda ne oldu? Dünyadaki çatışmaların, iç harplerin, silahların en büyüklerinin patladığı bir yer haline geldi. İç harbine düştü. Kimse kimseyi koruyamadı. Kimse kimseye inanamadı. Kimse kimseyi sevmedi. Kimse kimseyi tutmadı. Ve Beyrut altı üstüne geldi. Yıkıldı, rezil rüsvay oldu. İster misiniz ki İstanbul'da böyle olsun? Allah ya Rabbi, hatırladığım zaman vallahi çileden çıkıyorum. Diyorum ki ya Rabbi, bizi kimlere bırakıyorsun ya Rabbi? Bizi bu zanilerin, canilerin azabına mı terk ediyorsun ya Rabbi? Bizi bu kumarbazların, bu fahişelerin, bu serserilerin, bu simsarların azabına mı bırakıyorsun ya Rabbi? Buna nasıl dayanırız? Bu şehirde evliyaullah var. Bu şehirde şühedaullah var. Bu şehirde sultan, Eyüp Sultan var ya Rabbi. Nasıl bu zaniler sebebiyle, bu caniler sebebiyle nasıl İstanbul'u cehenneme çevirirsin diyorum. Ama Allah'ın kanunu değişmiyor. Allah'ın kanunu değişmiyor kardeşlerim. Azaba müstahak olanları Cenab-ı Hak azap altına alıyor. İslam'ı yaşamayanları, İslam'ı yaymayanları, İslam'ı tebliğ etmeyenleri Allah-u Teala cezalandırıyor. Vallahi cezalandırıyor. Bütün tarih bunun ibretini göstermiştir. Öyle bir şuursuzluk ki Müslümanlarda aklım hayalim almıyor. Adam bakıyorsun ne güzel hacı, efendi, Müslüman bir adam cebine bir gazeteyi sokmuş camiye geliyor maşallah. Camiye geldi. okuduğu gazeteyi, cebine soktuğu gazeteye bakıyorsun, orta sayfasını açtığın zaman o gazetenin iki sayfası baştan başa fahişelerin, gazinoların, kumarhanelerin reklamını yapan bir pislik mecmuası. Cebine sokmuş, camiye gelmiş. O gazinoların, kumarhanelerin, kabarelerin, her türlü zanilerin, şantözlerin, dansözlerin, homoseksüellerin, cinsi sapıkların resimlerini, isimlerini, adreslerini, resepsiyonlarını reklam eden gazeteyi cebine sokup gelen Müslümana ben Müslüman deniyorum. Yine de dedesin bana. Aynen sen o hayata ortak oluyorsun. Taşıyorsun, bunun hammalını yapıyorsun. Bu Müslümanlar ne zaman uyanacaktı? Allah'ın azabını çekiyorsun. Senin kıldığın namaz bu pisliğin bile önüne geçemiyor. Ne namazı kılıyorsun sen? Allahu Teala namazı şöyle tarif ediyor Müslümanlar. Darılmayınız. Katliyen darılmayınız. Ayet ayet meseleyi izah ediyorum. Mevlamız buyuruyor ki namazı tarif ederken İnne salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesna'un. Müminler diyor Mevlamız, namaz insanı kötülüklerden geri kor. Namaz bütün fuhşiyatı, bütün münkeratı, bütün menhiyatı, bütün mülevvesatı önler, Müslümanı kötülük yapmaktan geri kor. Müslümanı fuhuştan, fuhşiyattan, Allah'ın sevmediği şeylerden Müslümanın kıldığı namaz o Müslümanı uzaklaştırır diyor. Namazın tarihi böyle Kur'an-ı Kerim'de. E sen nasıl namaz kılıyorsun ki senin kıldığın namaz cebinde her türlü şantözün, dansözün, fahişelerin resimlerini sergileyen, reklam yapan bir gazeteyi senin cebine sokmana mani olamıyor o namaz. Ne namazı bu? Anlayabiliyor musun halini? Peygamber-i Zişanımız böyle bir cemiyet mi arzu ediyordu? Böyle mi istiyordu? Onun için korkuyoruz. Bir azab-ı ilahiden korkuyoruz. Beyrut gibi, bir başka şehirler gibi aynı şekilde bu Müslümanlar tevbe etmezlerse, istiğfar etmezlerse, Allah'a sığınmazlarsa, bu zengin Müslümanlar nereye gittiklerinin farkına varıp da ya Rabbi bundan sonra bütün mesaimi, gayretimi senin dinini müdafaa etmek için kullanacağım diye yemin etmezlerse bu azab-ı ilahinin gelmesini hiç kimse önleyemeyecektir. Efetühlikünâ bimâ fe'alessüfehâ'u minnâ diyor Peygamber. Allah'ım İçimizdeki sefil, içimizdeki nasipsiz, içimizdeki kafir, içimizdeki imansızlar sebebiyle bizi helak eder misin Allah'ım? Bizi de yok eder misin? Bizi de tarumar eder misin diyor. İşte aziz kardeşlerim, peygamberlerin yaşadığı hayatı yaşamaya mecburuz. Bütün sistemlerimizle, eğitim sistemlerimiz bu Müslüman millete Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı tanıtması lazımdı. Niçin peygamberi tanıtmadılar bize? Peygamberi tanımayan nesil o boşluğu gitti başka kimselerle doldurdu. Başka isimlerin peşine düştü. Başka resimlerin peşine düştü. Bugün hangi dükkana girseniz, hangi kulübe girseniz, hangi atölyeye girseniz, bir de bakıyorsunuz ki atölyenin hemen her tarafı, kulübün her tarafı, o tezgahın her tarafı çırılçıplak kadın resimleriyle artist resimleriyle döşenmiş. Neslimizi seksomanyak yaptılar. Neslimizi fuhuş denilen rezaletin bir illeti haline getirdiler. Peygamberi tanıtmayanlar tuttular, ne kadar rezil, ne kadar sefil, sanatçı isminde takdim edilen perişan kimseler varsa onlara zebun ettiler, onlara mahkum ettiler. Ve sen de kenardan seyrettin. Neticede hiçbir şey olmayacak zannettin. Böyle gelmiş, böyle gider zannettin. Ama şu hadiseler gösteriyor ki 6 tane öğretmeni kurşuna diziyor, bir pislik gibi çiğneyip geçip gidiyor. Ve yüreğinde hiçbir korku taşımıyor. Bu nesil nerede peydahlandı? Bunları kimler okuttu? Bunlar hangi mekteplerden mezun oldu? Biliyorsunuz bunları. Ve biz bu azapları, bu cezaları çekecek bir seviyeye ulaştık. Daha beterlerinden, daha korkunçlarından kurtulabilmek için bütün ümmeti Muhammed'in Allah'a dönmesi, Allah'ın nizamı olan İslam'a pazarlıksız sarılması lazımdır. Başka çare kalmamıştır. Öyle bir nesil geldi ki diyor Rabbi Resul-i Zişanımız, وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ Emredilmedikleri şeyleri yapmaya kalkıştılar. Allah'ın böyle bir emri yoktu. Allah'ın böyle bir hükmü yoktu. Bunlar kendileri ortaya koydu. İmkan var mı kardeşlerim? Ben Müslümanım diyen, namaz kılan, hacca giden bir Müslümanın hanımı, bacağına kot pantolonunu giyip de sokağa çıkabilir mi? Sorayım sizin vicdanlarınıza. Nasıl olur bu? Sokakta bu kadın dolaşırken, sırtına kadar çıplak olarak dolaşırken, önden ve arkadan avret mahallinin kalıbını ortaya koyup dolaşırken, bu kadına şehevi nazarlarla bakanların, hayvani duygularla bakanların gözlerinden bu adam rahatsız olmayacak mı? Bu ne biçim Müslüman bu? Hele bugünkü gibi dini ahlakın sıfır olduğu bir cemiyette, her tarafta zanilerin, canilerin kol gezdiği bir şehirde bir Müslüman adam kızını veya karısını çırçıplak soyup sokağa nasıl salabilir? Bunu hangi kitapla bağdaştırıyor? Hangi peygamberle? Soruyorum vicdanlarını sizi. Kimseyi hedef almıyorum. Kimseyi kimse aleyhine kışkırtmıyorum ben. Kanunsuzluk yapmıyorum. Ama vicdanını da soruyorum. Bu kılık kıyafeti Allah'ın Resulü mü emretmişti haşa? Sizi zorlayan bir kanun mu vardı haşa? Yok. Neden Müslümanlar bu perişan hale geldiler? Neden şuurlanmadılar? Neden sahip çıkmadılar? Neden hükmedemediler? Neden hakim olamadılar? Neden bunun ızdırabını yüreklerinde hissetmediler? Neden kıldıkları namazın neticesi zuhur etmedi? Efendiler, büluğa erdikten sonra düşünebiliyor musunuz? 4 mezhepte de hüküm budur. Bir Müslümanın kızı, öz be öz kızı erginlik yaşına girdikten sonra, kadınlık halleri başladıktan sonra artık o özel bir forma, özel bir disipline tabi olacaktır İslam'da. Ve artık o kız erginlik çağına giren bir kız çocuğuna öz babası bile bazı sınırlar ve kayıtlar koyacaktır. Allah'ın kayıtları. Bir Müslüman baba öz kızının sırtına, karnına, uyluklarına, diz kapağından yukarısına gözünü dikip de bir saniye bakamayacaktır. Bakarsa Allah katına zina etmiş olacaktır. İslam'ın hükmü budur kardeşim. E hocam sen nereden bahsediyorsun? Ben İslam'dan bahsediyorum. Ama cemiyet o hale gelmiş ki ben getirmedim bu cemiyeti bu hale. Müslüman bunun ızdırabını duymadı. Adam Müslümandır. Nüfus kağıdında da Müslüman yazıyor maşallah. Kızını karısını çırçıplak soyuyor. Bikini midir af buyurun, bünlem ne midir? Bir takım parçalarla bezlerle öz kızını ve karısını alıp binlerce hayvani iştahların, şehvani nazarların, kol gezdiği plajlara öz kızını götürüp bir pazarlamaya koyduğu mal gibi teşhir ediyor. Ne Müslümanı bu ya? Siz Allah'ın cezasına müstahak değil misiniz? Siz, sizi Allah'ın azabından kim koruyacak? Allah'ın azabı değil mi şu cemiyetin hali? Güneş battıktan sonra, etraf karardıktan sonra niçin sokağa çıkamıyorsunuz? Bu size Allah'ın cezası değil midir? Bu hadiselere bir mana vermek lazım. Ben Müslümanların nefsini suçlandırıyorum. Kendi nefsimi suçlandırıyorum. Herkes kendisini suçlu telakki etmesi lazım. Karışmayın, otur, kalkma. Herkes kendi nefsini suçlandıracak, dikkat ediniz. Ve herkes Allah'a tevbe edecek, istiğfar edecek. Yoksa sonumuz, yemin ediyorum, uçurum olacaktır. Allah'ın azabı karış karış yaklaşmaktadır. Ve İslam diye bir şey kalmıyor. İslam'ın derdine düşen yok. Neslini, çocuklarını o kadar ihmal ettin ki, o kadar günün fitnesinden, fesadından koruyamadın veya korumadın ki, o kadar şuursuz davrandın ki, bir kilo et, kokmasın, çürümesin, bozulmasın diye o bir kilo eti götürüp buzdolaplarına soktun da neslin bozulmasın diye hiçbir tedbir almadın sen. Bir kilo sığır eti bozulmasın diye onu buzdolabına sokuyorsun da, tedbir alıyorsun da, neslin bozulmasın diye hangi tedbiri aldın Müslüman? Vicdanına soruyorum seni. Buna imkan var mıdır? Gidip de manavdan aldığın bir kilo inciri, manavdan aldığın bir kilo elmayı, armudu, kese kağıdın içerisinde kapatıyorsun, örtüp de ambalajlayıp götürüyorsun da kızını veya karını niçin çıplak taşıyorsun sokakta? Bir kilo armut kadar kıymeti yok mu bunların? Niye onları şehvet nazarından muhafaza etmiyorsunuz? Utanmıyor musunuz kardeşlerim ya? İçinizde hiç kimse var mı? Gitsin de bir karpuz yığınından kabuğu soyulmuş bir karpuzu alsın da koluna, koltuğuna soksun götürsün. Kimse bunu yapmaz. Kabuğu soyulmuş bir karpuzu kimse koltuğunda taşımıyor. Taşımıyor ama avradını çır çıplak soyup koltuğunda taşıyana ne diyeceksiniz? Utanmadın bu herifler kardeşlerim. İslam'ın hükmünü söylüyorum ben. İslam'ın ahlakını söylüyorum ben. Bunlar mühim meselelerdir. Ve İslam cemiyeti diye bir şey kalmıyor, görmüyor musunuz? Mevlana'mız figan ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi figan ediyor. Diyor ki, sokakta kadınlar çırçıplak dolaşırlarsa, onları seyreden erkeklerin hayalinde yer edinirler bu kadınlar. Senin çıplak dolaşan kızın, senin çıplak dolaşan hanımın sokakta dolaştığı müddetçe bunları seyreden erkeklerin hayalinde ve hafızasında yer ederler. Oraya yerleşirler, o erkek de gece kendi yatak odasında hanımıyla Allah'ın emrine girerken kendi helalıyla değil hayalindeki kadınla zina eder diyor. Mevlana söylüyor bunu. Ve nesil dejenere olur. Cemiyet rezil olur. Bugün erkeklerin büyük ekseriyeti kendi helalıyla, hanımıyla değil, hayalindeki sokak kadınlarıyla haram işliyor, hayalinde zina ediyor bunlar. Siz hangi taharetten bahsediyorsunuz? Siz hangi cemiyetten bahsediyorsunuz? Hanefi mezhebine göre, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre, içtihadına göre, bir kadının kalktığı sandalyeye bir kadın oturuyordu, kalktı. Koltuğundan veya sandalyesinden kalktı. O koltuğun üzerindeki o kadının vücudunun harareti kaybolmadan aynı koltuğa oturan erkek haram işlemiş, zina etmiştir diyor Ebu Hanife. o hararetten vücuduna geçmeyecek. İnsanın erkeklik hücreleri o kadının vücut ısısıyla harekete gelmeyecek. İslam taharet dinidir kardeşim. İslam edep dinidir kardeşim. İslam Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'ın yaşadığı ve telkin ettiği dindir kardeşim. Bizim cemiyetimizde İslam yaşanmıyor. İslam yaşanmıyor. Gelin İslam'ı yaşamakla birleşelim. Gelin herkes evine hakim olsun. Gelin herkes ticaretine sahip olsun. Gelin herkes memleketine hakim olsun. Allah'ın azabından kurtulmak için, Allah'ın cezasından kurtulmak için dönmek ve ıslah olmak lazım. Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Hepiniz biliyorsunuz. Aynen şöyle buyuruyor Kitabullah'ta. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِكَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir Müslüman millet kendi ahlakını değiştirmedikçe ben o milleti zatıma yemin ederim ki değiştirmem diyor Cenab-ı Hak. Sen kendin değiştin. Kendini değiştirdin. Modadır diye. Şu sokakta dolaşan kadınlar niçin bu kıyafeti giyiyorlar? %90'ını diyorum kendi iradesiyle değil, moda evlerinin iradesiyle, modacıların tespitiyle, reklam vasıtalarının tesiriyle ve etkisiyle giymektedirler. Efendim bu sene işte kıyafet şöyle olacak diye falan moda evinin sahibi bir ilanat yapıyor. Ey kadınlar, bu sene elbise şöyle olacak. Bütün kadınlar düşünmeden taşınmadan, Müslümanlar da ne oluyor demeden o moda evinin emrine hemen ittiba ediyorlar. 6 ay geçmeden aynı moda evi bir ilan daha yapıyor. Modalar değişti, şimdi şöyle bir moda çıktı diyor. Kadınlar hemen ona da ittifak etmeye çalışıyorlar. Bu ne şuursuzluğu, bu ne perişanlık. Ey Müslüman, senin kızın ve hanımın Avrupalı modacıların hammalı mıdır? Giy diyecekler, giyecekler. Çıkar deyince çıkaracaklar. Bir hammallık olmaması lazım. Şunu sırtınıza alın, alıyor. Sırtınızdan çıkarın, çıkarıyor. Bu hammallıktan vazgeçin. Benim zürriyetim Batı'nın hammalı mı? Benim kızım veya karım Avrupa'nın hammalı mı? Giy sırtına giyecek, çıkar sırtından çıkaracak. Ne demek bu? Ben hammal mıyım Avrupa'ya? Niye sahip çıkmıyorsunuz zürriyetinize? Niçin hakim olmuyorsunuz kardeşlerim? Bunun yollarını aramak lazım. Çarelerini meşveret yapın, müzakere yapın. Ağlayın, sızlayın, tedbir alın. Zihninizi kurcalayın. İmkan yok. İşte bakınız tam hadis-i şerifin can noktasına geldik. Onlar öyle bir nesil peydahlandı ki sümme inneha تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٍ dedikten sonra öyle bir zürriyet meydana geldi ki bu zürriyet Allah'ın emretmediği şeyleri yapmaya başladılar. Yapılması mümkün olmayan işleri söylemeye başladılar. Sözleri bile değişti. Bakınız buna ait size bir gazeteden bir vesika göstereyim. Daha bu ayın içinde 4 Eylül 1979 Salı gününe ait bir gazete, ismini söylemiyorum hususilik olmasın diye. Gazetede şu haber var. Frengi ihbarı üzerine polis 50 randevu evini bastı. Frengi ihbarı olmasa basmayacaklarmış, hastalık yayılıyor. Uygunsuz vaziyette yakalanan 90 tane ev kadını fuhuşla üst üste yakalandı. Ev kadını kardeşim. 31 tane de homoseksüel erkek yakalandı. Af buyurun, erkek erkeğe zina ediyorlar. Randevu evlerinde, İstanbul'da oluyor. İşte elimde senet var. Melun gazeteci, bakınız. Melun diyorum, neyse söyleyeceğim. Bu haberi gazeteye aksettirirken, resim filan da çekmiş burada, resimleri de var. Yakalanan bu kadınların, fuhuş yapan kadınların resimlerini çekmiş, gazeteye koymuş tabi, altına da bir satır yazı koymuş. Aynen şöyle söylüyor. Yakalanan hayat kadınları emniyet müdürlüğünde görülüyor. Yakalanan hayat kadınları diyor. Fahişe demiyor. Fahişe kelimesini kaldırmış, yerine hayat kadınları diyor. Ne demek hayat kadını? Yani fuhuş yapmak hayatmış efendim. Bir erkeğe bağlı kalmak enayilik, birçok erkekle yatmak hayat kadını olmak demek istiyor. Fuhşu terhib ediyor. Fuhuş yapan kadınları kınamıyor gazeteci. İsmini değiştirmiş. Bakınız, ismini değiştirmiş. Hayat kadını diyor fuhuş yapan kadınlara. Ne demektir bu? Ey bu yola düşmeyen kadınlar, siz de bir gün zina eder fuhuş yaparsanız, biz gazeteciler size fahişe demeyeceğiz, hayat kadını diyeceğiz, sizi kınamayacağız, korkmayın, fuhuş yapın demeye çalışıyor. İşte gazete kardeşim, işte gazeteci ya. Gelsin erkekçe müzakere yapalım, açık oturum yapalım, kendilerine bavul dolusu vesika sunayım, kanıtlarla ispat edeyim ben. Cemiyeti nereye götürüyorlar görüyor musunuz? Fuhuş yapanların artık ismi hayat kadını oluyor öyle mi? Ve bu gazeteyi Müslümanlar alıyor okuyor. Maşallah Müslüman da oluyor. Hacı Efendi de oluyor. Hoca Efendi de oluyor. Şefaat-ı Muhammedi'yi de bekliyor maşallah. Hele sonra her zaman dediğim gibi ömrü boyunca Allah'la peygamberle alakası olmayan bu heriflerin zengin oldukları için, fabrikatör oldukları için, efendim şirket sahipleri olduğu için öyle bir kolayını bulmuşlar ki ölür ölmez gazetelere ilan veriliyor. Efendim falan bankanın yönetim kurulu üyesi, falan şirketin sahibi, falan fabrikanın sahibi, falan oğlu falan dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuştu diyor. Hakk'ın rahmeti bir adamın babasını çiftliyorsa vallahi böyle kavuşmaz hemen. Bu ne ucuz din anlayışı bu? Ahmak heriflere bak hele. Ahmak adamlara bakın hele. Allah'ın dinini oyuncak etmişler kendilerine. Allah'ın rahmetini oyuncak etmişler haşa. Sen bir ömür fuhuşla meşgul olacaksın. Sen bir ömrü meyhanede geçireceksin. Sen bir ömrü kumarhanede geçireceksin. Kokteyl partilerinde dansözlerin göbeğine para yapıştıracaksın. Bir sünnet merasiminde milyonlarca para harcayacaksın. Allah demeyeceksin, peygamber demeyeceksin. Ne olduğunun farkına varmayacaksın. Ölür ölmez Hakk'ın rahmetine kavuşacaksın öyle mi? Allah'ım, dini İslam'ı bu kadar ayak altında çiğnetme Allah'ım, çiğnetme Allah'ım. Dini İslam ayak altında çiğneniyor. Dini İslam hakarete maruz kalıyor. Müslümanlar uyanmıyor Allah'ım. Müslümanlar İslam'a sahip çıkmıyor Allah'ım. Nasıl ızdırabımı yeneyim Allah'ım? Nasıl kahrolmayayım Allah'ım? Nasıl neşemi bulayım Allah'ım? Müslüman hiçbir şey olmuyormuş gibi keyfine zevkine devam ediyor Allah'ım. Ve mümin kaldığını zannediyor. Müslüman kaldığını zannediyor Allah'ım. İşte hadis-i şerifin can noktasına geldik. Femen cahedehum biyedihi fehüve mümin. Bakın bu hengamede kim mümin kim değil. Allah Resulü haber veriyor. Zürriyeti anlattım ne oldu nereye vardı. Femen cahedehum biyedihi. Kim bu gidişle, kim bu perişan cemiyet içinde, gayri ahlaki, gayri İslami gidişin içinde, kim eliyle mücahede, cihada çıkar, eliyle bu bozuk akışı durdurmaya kalkarsa, fehüve mümin, işte mümin odur. Izdırabını duyacaksın, bütün gücünle, sermayenle, servetinle bu akışın önüne çıkacaksın Müslüman. Ancak bunlar mümindir diyor Resul-i Zişanımız. Femen cahedehum biyedihi fehüve mümin. Bitti. Ve men cahedehum bilisanihi fehüve mümin. Lisanıyla emri bil marufa çıkanlar, İslam'ı anlatanlar, hayatın kötülüklerini söyleyip iyiliklerini haber verenler, lisanıyla cihada çıkanlar da fehüve mümin, onlar da mümindir. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٍ Kalben ızdırap duyanlar da ne olacak Allah'ım bu vaziyet, ne olacak memleketin hali diye kalbinde ızdırap hissi taşıyanlar da bir derece mümindir buyuruyor Resulullah. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّتُ خَرْدَلٍ Bundan sonra bunun ötesinde hiçbir yüreklerde bir hardal tanesi kadar vallahi iman yoktur Resulullah. Eğer bunları yapmıyorsa, bu ızdırabı duymuyorsa, mücadele etmiyorsa, eliyle, diliyle, kalbiyle, haliyle, her şeyle bu akışın önüne geçmek için mücadele azmini yapmıyorsa, servetini, her şeyini kullanmıyorsa, bu topluluğun içinde, yüreğinde iman kalmamıştır, İslam kalmamıştır Resulullah. İmanın alameti karşı koymaktır. İslam'a uymayan hayatın değişmesini, mutlaka değiştirilmesini talep etmek ve bu hususta gayret göstermektir. İslam'ın hakim olduğu bir cemiyetin hasretini yüreğinde taşımayanlar, İslam'ın hakim olduğu bir cemiyetin hasretini yüreklerinde taşımayan Müslümanlar, Allah'ın azabından sizi kim koruyacak? Allah'ın gazabından sizi kim koruyacak? Allah bütün semavatın ve mülkün sahibi değil midir? Lehu mülkü semavati vel ard. Bütün göklerin ve yerin mülkiyeti, tasarrufu, her şeyi Allah'ın elinde değil midir? Böyle inanan bir mümin Allah'ın emrettiğinden başka bir yolu nasıl tercih edebilir? Nasıl bu pisliğe razı olabilir? İşte aziz ve asil kardeşlerim, ezan okundu mu? İşte bu akışın, bu gidişin sonu vahamettir, felakettir. İslam tebliğatından, İslam'ı tatbik etmekten, İslam'ı yaşamaktan başka bir yol, başka bir çare kalmamıştır. Dersimin devamı çok daha mühim hükümlerle dolu. Onu da biiznillahü teala haftaya, cuma günü arz etmeye çalışacağım. Ve etraflıca Avrupa'dan ve dışarıdan da misaller vermek suretiyle neslimizin İslamlaşması babında nasıl davranmamız gerektiğini beyan edeceğim. Ve bu arada bir profesörün Allah'ın peygamberine ve Allah'ın dini olan İslam'a nasıl sataştığını şu gazeteden cümle cümle okuyup izah edeceğim. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Pazar günü de inşallah biliyorsunuz şehzade başında bulunacağız. Artık şehzade başına sığmıyoruz ama mümkün olan gayretle sığışmaya çalışacağız. Ve Allah'ın dinini bütün açıklığıyla anlatmaya devam edeceğiz. Şunu kesinlikle söyleyeyim ki biz Müslümanız ve ben şahsen hiçbir siyasi, şahsi, hissi bir derneğe, bir cemiyete, bir kuruluşa vallahi ve billahi bağlı değilim. Yer altında ve yer üstünde hiçbir örgütle alakamız yok bizim. Doğrudan doğruya kanunların verdiği yetkilerle Diyanet İşleri Başkanlığımızın memuriyeti tahtında sizlere ders anlatıyorum, vaaz ediyorum ve vazifemi yapıyorum. Onun dışında bizim kimseyle alıp vereceğimiz, kimseyle hususi bir hayatımız yoktur. Kardeşlerimi bu hususta kesinlikle bu mevzuda açıklama yapıyorum. Bu şuurla, bu ruhla yaklaşınız, toplaşınız, dertleşiniz ve kimse kimseyi kendi istikametinde değil, Allah'ın yolu istikametinde zorlamaya çalışsın. Başka bir çare yok. Bu hususta zaman zaman zaten açıklamamızı yapıyoruz. Kardeşlerim dersi kesiyorum. Bu arada size bir hayırlı hizmeti haber vermek ve özellikle bu hizmete vicdanında yer veren, sonra da cüzdanında yer veren kardeşlerimin yardımını talep ediyoruz. Elaziz'de Harput diye bir şehrimiz var, Harput diye bir yerimiz var. Eski Osmanlı Devleti zamanında ilmin ve irfanın bir merkezi Harput. Orada şimdi 5 katlı ve 500 yataklı bir Kur'an kursu inşa ediliyor. Elhamdülillah. İnşaat bitmiş vaziyette, sıvama durumuna gelmişler. İç nizamını temin etmeye yaklaşmışlar. 500 talebemiz orada resmi bir şekilde Kur'an kursunda okuyacaklar. Kur'an'ı ve İslami ilimleri okuyacaklar. Ondan sonra da İmam Hatip liselerine öğrenci olarak gidecekler. Çok mühim bir faaliyet. Doğu bölgemizde, gariban şehrimizde mühim bir hizmettir. Bu hizmetin başında binlerce hafız yetiştiren muhterem hocalarımız vardır. Onlardan ikisi de camidedir şu anda. Gelmişlerdir. Bütün hayatlarını bu yola, saçlarını bu yolda ağartmışlar. Binlerce Anadolu'da hafız yetiştirmiş hocalarımızdır. Ellerini öpüyoruz. Bize de ruh veren onlar. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi noksan bıraktığımız tarafları lütfunla ikmal eyle. Amin. Ya Rabbi her nefesimizde, her soluk alıp verişimizde kelime-i şehadet ki aşk ile feryad-ı figan ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna bizi bu ikrar ile kabul eyle ya Rabbi. Amin. Her çeşit görünür görünmez fitnelerden, fesatlardan, tehlikelerden, sefaletlerden, rezaletlerden, bir cümle maddi ve manevi sıkıntılardan, şeytanların ve şehvetlerin şerrinden, içimizde ve dışımızda bizi parçalamak isteyen, Moskova'ya bağlamak isteyen, Çin komünizme bağlamak isteyen, bir cümle şey teşkilatlarının şerrinden bizleri emin eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen ehli İslam'ı nar-ı cahiminden azad eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından kadın erkek genç ihtiyar gelerek halisan li vecihillah eddinu en nasihah diyerek din nasihattır iman ile gelip bu dersleri, vaaz-ı nasihatları, mev'izaları dinleyen kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.